परमात्मा और श्री अपरा परापर गीते और परमात्मा और जीवात्मा इस जगत है तो इसलिए जगत से संबंध ज्यादा होते हैं। आप लोग ये हरेक आदमी को पहचानना चाहिए, मेरे जगत अच्छा लगता है, भगवान अच्छे लगते हैं, ये अपने स्वयं सोचना है। जगत अच्छे रहते हैं, भगवान अच्छे रहते हैं। हमारे मन इंद्रिया आदि के अनुकूल पदार्थ अच्छे लगते हैं, वास्तव में सिद्धांत अच्छा लगता है। हमारे जो रुचि है वो प्रधान है, अच्छा अनुकूलता अच्छी लगती है तो भोगवास होती है हमारी। हमारे अनुकूल पदार्थ व्यक्ति वस्तु आदि अनुकूल अच्छे लगते हैं तो भोगों में आसती है। और पारमार्थिक बातें हो, चाहे वे अनुकूल चाहे प्रतिकूल, पारमार्थिक दृष्टि से परमात्मा की दृष्टि से अच्छे लगते हो तो हमारी ठीक नियत रहे। तो भगवान अच्छे लगते हैं तो भगवान अगर अच्छे लगेंगे तो उसकी पहचान होगी, संसार से संबंध टूटेगा। संसार से संबंध है नहीं, भगवान से संबंध है, ये पक्की बात है। भगवान के हम अंश है, हम संसार के अंश नहीं है। भगवान के साक्षात अंश है। भगवान से प्रीति ज्यादा हो जाएगी, संसार से छूट जाएगी तो हमारा कल्याण होगा, और संसार से प्रीति होगी तो जन्म मरण होगा। कारण गुण संगोष है सदा सत्योरे जन्म सु, गुणों का संग है सतो रजतम, गुणों का संग है, गुणों का कार्य संसार है, उससे प्रेम आता तो जन्म मरण होगा, और भगवान से प्रेम होगा तो हमारा उद्धार होगा। संसार से कितना ही संबंध हो जाए, भगवान का संबंध टूटेगा नहीं। अपने को पता नहीं लगेगा परंतु संबंध नहीं टूटेगा, और भगवान से संबंध हो जाए तो संसार संबंध टूट जाएगा। और संसार का संबंध हो गई, भगवान का संबंध बिना में टूटेगा ही, ये जुड़ा कैसे रहेगा? ये अनित्य संसार है, नाशवान संसार है, तो उसका संबंध हमारा जुड़ा कैसे रहेगा? वो तो रहेगा नहीं। इस वास्ते हमें संबंध भगवान के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वास्तव हमारा संबंध भगवान से है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सुराशी, भगवान के साथ हमारा संबंध है। उस भगत में वो जागृत कम है तो संसार का संबंध रहेगा नहीं। संसार का संबंध तो केवल अपना माना हुआ है, और भगवान का संबंध दोनों तरफ से है। भगवान का संबंध दोनों तरफ, भगवान का संबंध है जीव के साथ, जीव का संबंध है भगवान के साथ, और संसार के संबंध को आप ही मानते हो, संसार का संबंध नहीं है आपके साथ में। आपका संबंध संसार के साथ आपने माना है, वो माना हुआ भी, संसार का संबंध मानव भी आपके साथ नहीं है। संसार से अपने दूर जा रहा है, वो ख्याल ही नहीं है आपका, कोई ख्याल नहीं है। संसार अपने दूर से बह रहा है, आप जबरदस्ती उसको पकड़ते, वो पकड़ने को आता नहीं, वो तो अपनी धुन से चाह ही रहा संसार, अपनी धुन से कोई संबंध नहीं आपके साथ में, बह रहा है। जय नदी का प्रवाह बहता हो ऐसे आप संबंध जोड़ लेते हैं। संसार जनों, ये संबंध बाधक है, संसार बाधित नहीं है। शास्त्रों में आता है कि जड़ संसार है, उपाधक है, संसार बाधित नहीं है। हम संबंध जोड़ते हैं तब संसार बाधक लगता है। अगर हम संसार से संबंध न जोड़े तो संसार मानता नहीं। संसार अपने धर्म में तो अपने धर्म में चल रहा है, कोई उसको माने कोई ना माने, कोई ऐसा माने कोई बुरा माने कोई कैसा ही माने, इसी कोई परवाह ही नहीं है। संसार तो अपने धर्म में चल रहा है, उम्र सब ये बीत रही है, शरीर सब जा रहा है, अपने संबंध संसार से जुड़ता है। ये खतरा है हमारे लिए। अगर हमारे संबंध संसार से संबंध न रख करके भगवान से रखें तो एक बात और विलक्षण है। भगवान से संबंध रखे तो संसार बिना जाने भी सेवा करेगा, सेवा करेगा, सेवा करेगा, अपना अहोभाग्य समझेगा, अपनी सफलता समझेगा, संसार के भी फायदा होगा, अपने भी फायदा होगा। संसार से संबंध न रखने से हमारे और संसार के दोनों फायदा है, और संसार के संबंध रखने से संसार डरता है, हमारे से भयभीत होता है। हम चाहते हैं संसार को तो नजीक नहीं आता, डरता है। हम नहीं चाहते निर्भय रहता, संसार हमारे साथ आता है, हमारी सेवा आता है। निर्भय हो कोई वो भयभीत नहीं होगा। आप संसार को चाहते हैं तो संसार भयभीत होता है। पहचान क्या है? पहचान ये है कि संसार को चाहने वालों के पास में वस्तु में कम आती है, और आती है वो भी कंजूस बनाती है, और भगवान का भरोसा करने वाले के पास समस्त वस्तु आती है वो आपको उदार बनाती है। वस्तु हमें खुश रहती, प्रसन्न रहती है, वो भी आनंदित होती है, वे भी अपने अहोभाग्य समझती है। और वस्तु और रखने वाले मुसाफरी में जाते हैं, धन संपत्ति धन मिलता है तो अपनी यात्रा सफल मानते हैं, वे भी संत महात्माओं की सेवा में लग जाने से रुपयों को सफल मानते हैं। रुपयों से अपनी यात्रा सफल मानने वाले रुपयों को सफल मानते हैं, संतों की सेवा में, गायों की सेवा में, गरीबों की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में धन लग जाए तो धन को सफल मानते हैं, धन सफल होता है। वे पुरुष भी अपना भाग्य समझते, अच्छा समझते हैं कि जो हमारा लव्य अच्छे काम में लगा। सार क्या निकला कि भगवान की तरफ रुचि होते ही सबकी उन्नति स्वाभाविक होती है, स्वाभाविक प्रसन्नता होती है। वो जाने चाहे न जाने, माने चाहे न माने, वे समझे चाहे न समझे, स्वाभाविक उन्नति होती है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। और भोगों की तरफ जो संसार के भोगी है उनकी तरफ वो माया भी राजी नहीं होती, पदार्थ भी राजी नहीं होते, पदार्थ भी नाराज होते हैं। धर्म तो उनके भाग्य से है, कर्मों का किया हुआ जो फल मिलेगा, परंतु प्रसन्न नहीं होते। प्रसन्नता क्या पहचान बन गए, वो क्या प्रसन्न है? पहचान यही बिना मांगे ही आता है, वो मांगने पर भी आता नहीं, चाहने पर भी आता नहीं, और बिना चाहे भी आता है। कर्मकार ही उनकी प्रसन्नता होती, प्रसन्नता। इस वास्ते अपने भगवान की तरफ प्रेम करो तो संसार से और परमात्मा से दोनों से लाभ होगा। परमात्मा की तरफ हमारी वृत्ति होने से संसार का और आपका कल्याण होगा, और आप संसार की तरफ वृत्ति रखेंगे तो आपका भी पतन होगा, और भगवान से भी विमुख होंगे और संसार भी नाराज होगा। संसार ही गर्ज करने वालों से संसार राजी नहीं होता, गर्ज करने वालों से भी निराज होता है, एक गलत न करे तो संसार राजी होता है, पदार्थ राजी होते हैं। विश्वास से भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि अपना संबंध भगवान से जोड़े, भगवान ही हमारे हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। द्रविण नाम धन का है, वो तो सीधी सीधी शब्द है, हे देव आप हो पाए तो मापे माता राम हो, मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम हो, मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व मे राम चंद्र, दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने, मेरे भगवान है। संसार को भी अच्छे लगेंगे, वे संसार भी राजी होगा, संसार को भी सहायता मिलेगी, संसार को भी पुष्टि मिलेगी, संसार को भी फायदा होगा, हमारे भी फायदा है, ये भगवान भी राजी होंगे। परमात्मा तब लग जाने से भगवान ही राजी होंगे और हमारे लोग और लोग दोनों उतरे गए, और पदार्थ भी पदार्थों को चाहने वालों के पास संकुचित आते हैं और ज्यादा आते नहीं, ज्यादा आने पर भी उनको तृप्ति नहीं होती, कितने ज्यादा आ जाए तो भूख रहती है, और संतोष रखने वाले संत पास में थोड़ा है तो ही बहुत होता है, उनके आनंद रहता है। संतोष आदर उत्तम सुखावा, संतोष से बहुत बड़ा लाभ होता, बड़ा संतोष तुल्यम निरस्त नानक, संतोष के समान कोई खजाना नहीं है, वो खजाना अपने हाथ में है और ये खजाना हाथ में नहीं है, संतोष अपने हाथ में, मनो चिंता मिले उसमें संतोष करे अपना ही, तो बड़ा आनंद रहता है, मोह रहती है, प्रसन्नता रहती है, आनंद रहता है। इस वास्ते भगवान हमारा है, संसार आपको नहीं कहता कि तुम हमारे हो, और भगवान कहते हैं तुम हमारे हो, सब हम प्रिय सब हम बुझाए, मवै मानसो जीव लोग जीव भूत, वो जीव रूप बना हुआ जीव लोग मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव विदासी, हमारा संबंध भगवान के साथ है, अपरा परा प्रकृति है, अपरा के साथ हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध भगवान के साथ है, परा प्रकृति है, आप भगवान प्यारे लगते हैं, और भगवान की सेवा बन जाए तो भगवान खुश होते हैं, और असली विचार किया जाए तो भगवान से प्रेम करने से अपना फायदा है, और भगवान भी राजी होते हैं, किस बात से, आपका कल्याण होने से, आपके कल्याण से भगवान राजी होते हैं। संसारी लोग तो अपना स्वार्थ उन्हें सिद्ध करते हैं, अच्छा राजी, और भगवान राजी होते हैं जीव के कल्याण होने से। इस वर्ष कैसी मौज की बात है, हमारा कल्याण होता है और भगवान राजी होते हैं, कितनी आनंद की बात है। इस वास्ते भगवान हमारे हैं, कम से कम कम से कम कम से कम इतना मान लो भगवान हमारे, हम भगवान ही अंश है, ये तो स्वीकार कर ही चाहिए, हम भगवान के हैं। मैंने दोनों बातें कही है ना, सबूत होते सबूत हो, पूत तो है ही, भगवान के हम है, जैसे है वैसे ही, जैसे है वैसे ही भगवान है, हम तो है जैसे है, मैं है जैसे भगवान के है। मारवाई क्या होता है, आटा टूटा है क्यों वाला लोटा, मुझे गेहूं रोटी अच्छी बने चाहे टेढ़ी बने चाहे रोटा बने, अरे गेहूं रोटी भाई, इसी में मैं कहते हैं। वाणी तो एक बात सारी और भी सरदार, भगवान की हमें भगवान की भगवान की सेवा में छोटे भी बड़े हो जाते हैं। छोटा सब थी मोटा था ऐसे सब थी छोटा सब थी मोटा था ऐसे अरे भजन किए बड़ श्रेया बड़ हो तो है शिव पावन भुजदंड तुलसी बड़ प्रताप से दंड गये ब्रह्मांड बावन भगवान छोटे से बन बावन भगवान बन करके बड़े से जांचना करने के लिए दुकान लेने के लिए ये तो छोटे हो गए पर थे तो बड़े रहे पर मांगने के समय छोटे हो गए। तो एक विचित्र बात एक हाथ में दंड था ब्रह्मचारी के पलाश का दंड होता है ब्रह्मचारी थे और वे बड़े त्रिक्रम तो सारे साथ लकड़ी बड़ी लकड़ी छोटी से वामन भगवान के दांत कुछ नहीं कम नहीं आएगा छोटा सा गोसा वो क्या कहो भवन भगवान तीन करूं पहले दो कर दो मैं सब ब्रह्म नाश्त गया कहते बोले जो तू गुस्सा क्या है तो दंड गए ब्रह्मांड संतदास लकड़ी बड़ी बिन कूपल बिन पात ना पत्ते नहीं रहे कू बंद बढ़ गई क्यों बड़ से बड़ों की सेवा करी बड़ों की आत्मा थी लकड़ी बड़ी हो गई तो बड़ों के चरणों में सब बड़े हो जावे। मीरा माई के गुण गाते हैं लोग संत जैसे वीरग त्यागी महात्मा मीरा माई के पद गाते हैं और राजी होते हैं राजी नहीं पुण्य के भागी होते हैं भगवान में प्रेम होता है ऊंची से ऊंची स्थिति होती है समझे भगवान के संबंध से सब बड़े होते हैं। इस वास्ते मीरा सुत जायो नहीं शिष्य मुनियों को है भगवान ने मीठा तरा किया नवे चेला बनाया किसी को वही ये वंश के लोग से होते हैं। अरे मीरा बाई का नाम कौन नहीं जानता आज विदेशों में समझे राम है वे नाम के लिए वजन नहीं करते थे मेरा नाम हो ये बस नहीं बिल्कुल बिना चाहे स्वाभाविक ही और हम ही नाम लेवे पद गावे तो अंत शुद्ध होता है निर्मल होता है मेरे भाई के पद सुनते निर्मल अंत निर्मल होता है और ये भगवान का संबंध था और क्या संबंध बताओ भगवान के संबंध सही बात है मेरे भाई के पद भी अच्छे लगे उनका नाम अच्छा लगे उनकी महिमा अच्छी लगे कारण क्या है भगवान का संबंध तो सजनो भगवान के संबंध से सब बड़े होते हैं परमात्मा के साथ संबंध रखो बना हमारा संबंध भगवान के साथ है तो भगवान अपने हैं इससे हमारे लाभ ही लाभ है कूड़ा लाभ ही लाभ है ये ऐसा सुना है इसमें घाटा घाटा होता ही नहीं ये नफा ही नफा होता नफा ही नफा क्यों नफा ही नफा जो जो संबंध जोड़ेंगे जो भगवान के आगे तो जीवन हमारा पवित्र हो जाएगा हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा सुनिए भगवान याद करने से और संसार याद करने से धन होने से लोग गर्व करेंगे परंतु धन की गर्व वो खुद गर्व नहीं करेंगे और भगवान के हो जाओ तो सब खर्च करेंगे और गर्व नहीं करे कोई नहीं करे तो मस्ती रहेगी मस्ती आनंद रहेगा धरवाना भी लोग गर्व करे तो भी राजी नहीं होते महिमा चाहने वालों की महिमा पूरी नहीं होती वे महिमा चाहते ही रहते हैं भूख कभी पूरी नहीं होती और संत महात्माओं की महिमा होने से उनको शर्म आती है नहीं कर चाहते फिर भी ज्यादा होती है संसार का कायदा है। इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान को अपना मानो। भगवान अपने हैं पहले से, आप माने तो है, नहीं माने तो है, आप जाने तो है, नहीं जानते हैं, आप स्वीकार करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, आपका ख्याल हो तो भगवान है, नहीं ख्याल तो भगवान है, वो तो हमारे ही है। संसार को नहीं अपना मानो, किसी का संसार, किसी का संसार, संसार किसी का हुआ नहीं, किसी का होगा नहीं, किसी का हो सकते ही नहीं, ये धोखा ही धोखा होगा, धोखा ही धोखा, और संसार किसी का नहीं होगा, और भगवान अपने ही हो गए, अपने ही, अपने ही सदा सदा ही, और भगवान की कृपा से सब आनंद होगा, सब तरह से बोझ ही बोझ होगी, सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा, मस्ती मस्ती होगी, लाभ ही लाभ होगा। इस बार से सज्जनो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कम से कम भगवान को अपना मान लो। इस संतों से मिली दो बात मिली कि भगवान तो अपने हैं और संसार अपना नहीं है, आप चाहे मानो चाहे न मानो, आपके जैसे चाहे न जैसे, आपके मन में बैठे नहीं बैठे बात, परंतु वास्तव में भगवान अपने हैं, सदा अपने रहेंगे, अपने ही रहेंगे वो। आप भगवान को मानो ही मत तो भी भगवान अपने, मानो तो भगवान अपने, चाहो तो भगवान अपने, न चाहो तो भगवान अपने, वो तो अपने ही है, वो संसार अपना नहीं होगा। ये अपना कह दो भले ही, अपना मान लो, परंतु अपना नहीं रहेगा, अपना है नहीं, मूल में अपना है नहीं, अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, नाशवान प्रकृति है, ये नाश की तरफ जा रही है अपने, अरे भगवान अपने, मौज की बात हो गई। मीरा बाई की बात बहुत याद आते है, मेरे तो गिर उपाय दूसरों में तो कोई, ये दो बात है, मेरे तो गिर उपाय दूसरों तो कोई, और कोई चीज है ही नहीं अपनी, है ही नहीं, है ही नहीं, कोई चीज आपके साथ नहीं रहेगी, किसी साथ आप नहीं रह सकते, और भगवान को आप याद नहीं करो तो भगवान आपका है, वो साथ रहेंगे, नहीं जाओगे, आप सुख में हो, दुख में हो, संपत्ति में हो, विपत्ति में हो, भगवान साथ में है, सदा साथ है, न भगवान आपको छोड़ दे, ना आप छोड़ सकते हैं, आप भूल जाते हैं, भगवान भूलते नहीं, भगवान की भूल नहीं होती, भूल हमारी होती है, हमें भूलते हैं, भगवान थोड़ी भूलते हैं। इस वास्ते हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के अंश हैं, ये हमारी होनी चाहिए, जैसे बालक की बात होगी, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ, ऐसे भगवान हमारी माता है, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें पिता, माता भी तुम हो, पिता भी तुम हो, भाई भी तुम हो, बंधु भी तुम हो, मित्र भी तुम हो, स्नेही भी तुम हो, दादा भी तुम हो, असली प्रेम करने वाले, अपना करने वाले भगवान है, सिवाय भगवान है कोई भी ऐसा अपना, उमा राम समय तू जग माए गुरु पे तू मा तू बंधु कोई नहीं, प्रभु ना ही भगवान अपने, भगवान को अपना मान है पर मस्त रहे हो, कोई नहीं हो तो भाई बस मौत हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बात। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 28 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।